sinun on, jehän sinun on, jehän sinun on, Jos uskoit itsekin, että toinen hänet vei, mä tiedän paremmin, leikki totta ollut ei. Hän on vain sinun, eikä muihin katsokaan. Hän on sinun, sen hän pyysi kertomaan. Hän sanoi harmissaan, sulle suorat sanat kai. Ei aavistanutkaan, että riidan aikaan sai. Hän on vain sinun, eikä muihin katsokaan. Hän on sinun, sen hän pyysi kertomaan. Hän sinun on, hän sinun on, ole huoleton, se selvä juttu on. Sana anteeksi vain on, hän sitä odottaa, kun ei sanotuksi saa. Hän on vain sinun, sinun yksin kokonaan. Hän on sinun, eikä muita katsokaan. Hän sinun on, hän sinun on, ole huoleton, se selvä juttu on. Hän yksin sinun on.